Book 2 63 63 63 طرح الأسئلة 2 Postavuvanje prašanja 2 Postavuvanje prašanja 2 Ana andi hiwaja Jas imam hobi. Jas imam hobi. Ana alab tenis. Jas igram tenis. Jas igram tenis. Ejna južad malab tenis? Kade ima igralište za tenis? Kade ima igralište za tenis? هل عندك هواية؟ إماش لي هوبي؟ إماش لي هوبي؟ أنا ألعب كرة القدم. ياس إجرام فوتبال. ياس إجرام فوتبال. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ كاده إما فوتبالسكو إغراليشته؟ كاده إما فوتبالسكو إغراليشته؟ ذراعي تؤلمني. Me boli rakata. Me boli rakata. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Me boli stopaloto i rakata isto taka. Me boli stopaloto i rakata isto taka. أين يوجد طبيب؟ Kade ima doktor? Kade ima doktor? Andi sejara. Jas imam automobil. Jas imam automobil. Andi ajdan motorcycle. Jas isto taka imam i motor. Jas isto taka imam i motor. Ejne južad mokif sejarat? Kade ima parkiralište? Kade ima parkiralište? Andi pullover. Jas imam pullover. Jas imam pullover. Andi ajdan žakit u pantalon jeans. Jas isto taka imam jakna i jedni farmerki. Jas isto taka imam jakna i jedni farmerki. Ejna l'gasala? Kade ima mašina za perenje ališta? Kade ima mašina za perenje ališta? Maj sahen. Jas imam činija. Jas imam činija. Maj sekin, šovka. وملعقة. Jas imam nož, viluška i lažica. Jas imam nož, viluška i lažica. Ejna el milh wal fulful? Kade se solta i biberot? Kade se solta i biberot?